Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 19 lutego, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Idź złoto do złota, polscy skoczkowie walczą o medal w Pjongczangu. Za chwilę relacja naszego specjalnego wysłannika na igrzyska. Wokół słów Mateusza Morawieckiego została rozpętana niepotrzebna burza. W żaden sposób nie relatywizują historii. Mówi rzecznik prezydenta. O przygotowywanie zamachu na konstytucyjne organy państwa oskarża prokuratura Wojciecha K. z Olsztyna. Na skoczni w Pjongczangu trwa drużynowy konkurs skoków. Na miejscu jest Tomasz Gorazdowski. Tomku, jak skakali Polacy? Znanymi już dwie serie skoków. Skakali już Maciej Kot i Stefan Hula i jesteśmy w tej chwili na trzecim miejscu. Wyprzedzają nas Norwegowie o 18 punktów, to sporo, i Niemcy, do których tracimy 4 punkty i 4 dziesiąte, a zatem tutaj ta różnica jest niewielka. Norwegowie świetnie skaczą, jako pierwszy na prowadzenie swój zespół wyprowadził Andre Tande 136 metrów, a potem Andras Stiernen skoczył 133 metry, a w naszym zespole dobrze spisał się Maciej Kot, 129,5 metra, on w kwalifikacjach skoczył od Norwega o 7 metrów bliżej, tutaj ten dystans był niewielki, no i potem 130 metrów Stefana Huli, a zatem niewiele straciliśmy, chociaż w sumie te 18 punktów to już jest coś, ale przypomnijmy, że skoków jest 8, w naszym zespole jeszcze będą skakać ci, którzy spisują się tutaj najlepiej, czyli Dawid Kubacki i Kamil Stoch, no i zostało jeszcze 6 skoków, w związku z tym wszystko jest do odrobienia, będzie walka na noże z Niemcami, bo ta różnica 4 punktów, 4,4 jest praktycznie żadna za nami, w niedużym dystansie Austriacy, no i trzeba też bronić tej trzeciej pozycji i atakować drugą. A kto nie powiedział, że nie pierwszą? W Pjongczangu jest Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy za relację. Sobotnia wypowiedź Mateusza Morawieckiego nie była wymierzona w Izrael ani w naród żydowski, mówi rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. W Monachium szef polskiego rządu, odpowiadając na pytanie izraelskiego dziennikarza, powiedział, że byli polscy sprawcy, tak samo jak byli sprawcy żydowscy, rosyjscy czy ukraińscy, a nie tylko niemieccy. Premier Izraela Benjamin Netanyahu określił te słowa jako oburzające. Krzysztof Łapiński uważa, że została rozpętana zupełnie niepotrzebna burza. Treści i znaczenie tych słów w żaden sposób nie relatywizują historii. Premier Morawiecki jasno powiedział, że nie porównuje, czy nie można porównać narodów ofiar, jakim są Polacy i Żydzi, z narodem sprawców, jakim są Niemcy. Wcześniej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk mówił, że obaj szefowie rządów ustalili rozpoczęcie działań powołanych kilka tygodni temu zespołów do spraw dialogu historycznego. O przygotowywanie zamachu na konstytucyjne organy państwa oskarża prokuratura Wojciecha K. z Olsztyna. ABW znalazła w jego mieszkaniu dużą ilość materiałów wybuchowych. Miał też 25 sztuk broni palnej i amunicję. Znaleziono również receptury wytwarzania różnych materiałów wybuchowych oraz ulotki nawołujące do wypowiedzenia posłuszeństwa władzy. Dwaj inni oskarżeni w tej sprawie pochodzą, jeden z Warszawy, drugi ze Śląska. Wojciech K. trafił do aresztu. Co najmniej 100 osób z całej Polski mógł oszukać 27-latek z Krakowa. Na portalach społecznościowych sprzedawał fałszywe bilety na wydarzenia kulturalne i sportowe. Ceny były, rzecz jasna, bardzo atrakcyjne, mówi Katarzyna Cisło z małopolskiej policji. Przed zakupem trzeba było wysłać mu kod z kart przedpłaconych, służących do opłat w internecie. Po wysłaniu tych kodów i ściągnięciu pieniędzy przez 27-latka kontakt się urywał. Mężczyzna likwidował dane konto i zakładał natychmiast następne, gdzie próbował oszukać kolejne osoby. Mężczyznę oskarżono o 55 oszustw na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pokrzywdzonych może być więcej. Prosimy wszystkie te osoby, które zostały oszukane przez mężczyznę, o zgłaszanie się do najbliższej jednostki policji. 27-latek nie przyznał się do winy, sąd zdecydował o umieszczeniu go w areszcie. Wczorajsza strzelanina w Dagestanie była prowokacją wymierzoną w chrześcijan i muzułmanów, uważa moskiewski patriarcha Cyryl. W miasteczku Kizlar 22-letni muzułmanin otworzył ogień z broni myśliwskiej do ludzi wychodzących z cerkwi. Zginęło 5 osób, 5 zostało rannych. Napastnika zastrzelili policjanci. Patriarcha Moskwy i Wszechrusi przypomniał, że atak nastąpił w przeddzień Wielkiego Postu, gdy wierni wychodzili ze świątyni po nabożeństwie związanym z obchodami tzw. Niedzieli Przebaczenia Win. Do tragedii w Kizlarze odniosła się także rosyjska Rada Muftich, wzywając wszystkich Rosjan do jedności w walce z przemocą i terrorem. Według funkcjonariuszy organów ścigania 22-letni sprawca zamachu Halił Halilow był członkiem uśpionej komórki organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Moskwa, Maciej Jastrzębski. Polskie Radio. To był serwis Trójki.

momentu. Wszystko się może wydarzyć. Dobrze, będziemy się łączyć. Akurat tak sobie to wszystko gdzieś tam wymyśliłem i zupełnie, proszę mi wierzyć, chociaż ja wiem, że trudno w to uwierzyć, nie miało to zupełnie wpływu na to, że tam właśnie jest Tomek, będzie relacjonował skoki. Ten pierwszy utwór dzisiaj w tonacji. Given to Fly. Początek lutego 1998 roku, 20 lat temu, i premiera tej płyty Yield, zespół Pearl Jam, i tam Given to Fly. No a później koncerty i płyty, tak zwane oficjalne bootlegi. Ten, z którego dwa fragmenty za chwilkę, odbył się no prawie też 20 lat temu, co do dnia, 23 lutego 2000, a to nie 20 lat temu, 23 lutego 2000. trzeciego roku, 15 lat temu, już 15 lat temu, w Perth, w Australii, na scenie ten sam zespół. Hey. Thank you. Hey, last time we played here, I think that was the last time we played without him. Since that last show here, we've been playing with him ever since. Thank goodness on the drum kit tonight, Matt Cameron. Zaczęliśmy od fragmentu płyty Yield studyjnej z 1998 roku Given to Fly. No i później te niesamowite wydawnictwa w ramach oficjalnych bootlegów zespołu Pearl Jam. Zaczęło się po płycie Binaural i zostało kontynuowane, czy było kontynuowane przy okazji albumu Riot Act. Tam m.in. pamiątki z katowickiego spotka z Polski. No i ten sprzed prawie dokładnie 15 lat Perth, Australia, 23 lutego 2003 roku i dwa utwory za nami, Even Flow i Get Right. Pearl Jam dzisiaj w tonacji. 24 minuty po godzinie 14 przenosimy się do Pjongczangu na skocznie. Tam jest Tomasz Gorazdowski. A to już po pierwszej serii wszystko pozamiatane. Już zawodnicy zeszli sobie do szatni odpoczywać przed drugą serią. No a końcówka jest ekstremalnie ciekawa, bo przewaga Norwegów wydawała się być bardzo duża po trzech zawodnikach skaczących. Tymczasem z zawodnika na zawodnika ta przewaga maleje, bo proszę sobie wyobrazić, mistrz olimpijski na wielkiej skoczni Kamil Stoch skacze aż 139 metrów i wydaje się, że przewaga do Niemców będzie maleć. Tymczasem na belkę wchodzi mistrz olimpijski z normalnej skoczni Andreas Wellinger, który skacze 140 metrów. No i na koniec serię zamyka Robert Johansen, on skacze troszkę krócej, 137,5 metra. I sytuacja po pierwszej serii, po czterech skaczących zawodnikach wygląda tak, że prowadzą Norwegowie, potem są Niemcy i Polacy, ale do Niemców tracimy zaledwie 2 punkty, a do Norwegów tracimy 5 punktów. W związku z tym może okazać się, że o losach medali będą decydować ostatnie skoki, a może dwa ostatnie. Najważniejsze jest, żeby w tej drugiej serii, kiedy skakać będzie czterech kolejnych zawodników, żaden z nich nie zawalił, bo jeżeli któryś skoczy zdecydowanie krócej, to będzie już po zawodach. Ale druga seria zapowiada się ekstremalnie ciekawie. Na razie jesteśmy na trzecim medalowym miejscu. Tomek, jak myślisz, czy mniej więcej do godziny 15 coś powinniśmy wiedzieć? Czy to jeszcze w tonacji, czy to już poza tonacją? Będzie skakać jeszcze teraz 8 zespołów, bo 8 kwalifikowało się do drugiej serii. 8 zespołów razy 4 zawodników, to jest 32 zawodników. No tak na styk, myślę, że jednak po godzinie 15 dowiemy się, kto zdobędzie złoty, srebrny i brązowy medal. Okej, bardzo Ci dziękuję, trzymamy mocno kciuki. Rozumiem, że dobra tonacja jednak będzie nam towarzyszyć i możemy coś jeszcze niesamowitego tutaj zrobić, tak? No. Już chyba tego nie usłyszał. Tomek Gorazdowski, Pjongczang i drużynowy konkurs skoków na skoczni. Tam właśnie, olimpijskiej oczywiście. 26 minut po godzinie 14. Co my tu mamy? Aha, kącik dla niepoprawnie romantycznych. Lima, bardzo proszę. ich byśmy nigdy nie skojarzyli z kącikiem dla niepoprawnie romantycznych, ale ten utwór wszystko zmienił. People Like You. Lima, czyli After Klangi Tatu Ronke z albumu 1982. Wciąż bardzo gorąco Państwu tę płytę polecam, bo wydaje mi się mocno niedoceniona. IMX teraz z nowego albumu Alive in New Lights. Bardzo proszę. Sobie na tę piosenkę, że to taki trochę pijany walczyk. Big Man. Chris Corner, IMX przyjadą do klubu Progresja w Warszawie i to będzie 23 marca i to będzie wiosna i to będzie koncert w związku z tą płytą Alive and New Lights. Stęskniłem się za tą piosenką. Oj, stęskniłem się. Tak to czasami jest w naszych poniedziałkowych spotkaniach, że bez specjalnej okazji, bez specjalnego powodu coś można ładnie przypomnieć. Uwaga. To było płyta zespołu Fun Loving Criminals Living in the City, utwór tak dobrze wtedy pięknie zauważony przez państwa, Ballad of New York City. Tomek Gorazdowski, Pyeongchang. Teraz co się dzieje? Rozpoczęła się druga seria, skacze pierwsza grupa. Przed chwilą skoczył Stefan Kraft. Stefan Kraft, gdy jeszcze niedawno żaden zawodnik tak na dobrą sprawę na świecie nie mógł mu podskoczyć, a teraz spuścił trochę stonu w tym drugim skoku 126 metrów, a zatem sporo krócej niż w pierwszej serii. Ale teraz na belce już widzę Maćka Kota. Niebieski kask, brązowy kombinezon. W pierwszej serii 129,5 metra. To był czwarty rezultat skaczący. Już wybił się, już leci wysoko nad zeskokiem, żeby teraz dobrze podmuchało. Ta zielona linia była zupełnie w niewłaściwym miejscu, więc nie wiadomo, ale zadowolony zawodnik, to był dobry skok. No i przypomnę, po pierwszej serii traciliśmy do Niemców zaledwie 2 punkty, a 5 punktów do prowadzących na razie po pierwszej serii w całym konkursie Norwegów, którzy skaczą fenomenalnie, ale jak słychać, ta różnica punktowa jest naprawdę niewielka. Patrzymy, ile punktów zdobędzie Maciej Kot. On zakończył już swój olimpijski występ, bo to był jego ostatni skok. No ale teraz... z naszych, tak na dobrą sprawę, spisywał się w czasie tego olimpijskiego turnieju tych wszystkich skoków najsłabiej. No więc przed nami jeszcze będzie hula, a tutaj 133 metry. 133 metry i drobi się dobrze, bo duże wyzwanie przed Karlem Geigerem, Niemcem, który skakać będzie za moment, a potem przed Norwegiem Tande. Przypomnę, 2 punkty do Niemców, 5 punktów do Norwegów, jeszcze 3 zawodników z każdej reprezentacji, 3 Polaków. No i mamy tych, którzy spisowali się tutaj najlepiej. Hula, Kubacki i na samym końcu Stoch. A potem będziemy czekać, jak skaczą Niemcy i jak skaczą Norwegowie. Tomku, jeżeli nie masz nic przeciwko, to bardzo proszę, do końca tej serii nie jest dużo. Jedźmy dalej, krótko mówiąc. Bardzo proszę, tutaj Karl Geiger pokazał się w skoku i 134 metry, a zatem przed chwilą 133 metry Macieja Kota, a Niemcy przeskakują nas. W związku z tym ta przewaga zapewne wzrośnie o jakiś ułamek punktu, a może o punkt, a może o dwa. Wszystko przecież zależy od tego, jak warunki wiatrowe były, jak skok ocenili sędziowie. Trochę Niemiec sam z siebie niezadowolony. Wydaje mu się zapewne, że mógł skoczyć jeszcze dalej. No ale to i tak jest dobry skok. Niemcy wychodzą na prowadzenie 134 metry Geigera i 675 punktów, a zatem będziemy do Niemców tracić w tej chwili. No ta przewaga zrobiła się spora, bo patrzę, aż zaskakująco spora. 667,9 punktu. Polacy 675, czyli około 7 punktów, ale w tej chwili już Tande poleciał Norweg i no nie ma wątpliwości, że Norwegowie odskoczą i od Niemców, i od Polaków 140,5 metra, zatem zdecydowanie najdalej i po pierwszej partii zawodników, tych 4 skaczących z 8 reprezentacji, sytuacja się nie zmieni. Na pierwszym miejscu będą Norwegowie ze znaczną przewagą, potem Niemcy, do których tracimy 2 punkty i 5, około 7 punktów, a za nami z dużą stratą prawie ponad 40 punktów Słoweńcy. Więc teraz przed nami będzie jeszcze skakał w naszej reprezentacji Hula, potem Kubacki i na końcu Kamil Stoch. Zresztą ta ostatnia grupa jest absolutnie fantastyczna, bo są i skaczą najlepsi we wszystkich reprezentacjach. Stoch, mistrz olimpijski na wielkiej skoczni. Wellinger, mistrz olimpijski na skoczni normalnej. I Robert Johansson, dwukrotny medalista brązowy z jednej i z drugiej skoczni. Emocje gwarantowane na razie, tak jak wspomniałem. Norwegowie, Niemcy, Polacy, a za nami na 4. miejscu Słowenia. Dziękuję Ci bardzo. Pjongczang, Tomasz Gorazdowski, drużynowy konkurs skoków na skoczni. No i proszę Państwa, z czego się możemy cieszyć między innymi, jeżeli chodzi o radio? No na przykład z tego, że byliśmy pierwsi tak naprawdę, bo Tomek jest tam i teraz, absolutnie. I jeżeli chodzi o to, można było obserwować tutaj w studiu transmisję telewizyjną, to oni mają opóźnienie, a my nie. W związku z tym na pewno Państwo wiedzieli jako pierwsi, jak to wszystko się toczyło w tej serii akurat. Co teraz u nas? Kurs franka sprawdzamy. Bardzo proszę. To jest Frank Zappa, jego It Must Be a Camel z płyty Hot Rats w kąciku Kurs Franka. No to jeszcze zaproszenia. W najbliższy czwartek nagrywamy koncert zespołu Neue Oberschlesien w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Piotr Kordaszewski czeka, gdyby Państwo chcieli wziąć w tym wydarzeniu udział 22 i 7 trójek. Bardzo proszę jeszcze raz Tomek Gorazdowski i Pjongczang. Skoczyli Austriacy i za moment na belce startowej pojawi się Stefan Hula. On w pierwszej serii skoczył znakomicie 130 metrów, no i tutaj trzeba skoczyć przynajmniej tak samo, a najlepiej jeszcze lepiej, bo przecież różnicę do Niemców trzeba zmniejszać. Już jest na belce czarny kask, brązowy kombinezon, czerwone narty, już pozycja dojazdowa i teraz, żeby nie spóźnić ani nie za wcześnie, wybicie już leci dość wysoko nad tym zeskokiem, żeby tutaj dobrze powiało i to jest daleki, dobry znowu skok Stefana Huli. Świetnie się spisuje w tym konkursie drużynowym i 134 metry, a zatem teraz wszystko w rękach i w nogach, w zasadzie można bardziej powiedzieć, w nogach i w głowie Niemców i Norwegów. Za moment skakać będzie Stefan Leje, a jako ostatni zamykać będzie tę ośmioosobową drugą skaczącą grupę Andreas Stiernen. Przypomnę, tracimy do Niemców, którzy są na drugiej pozycji niewiele, tracimy sporo do prowadzących po dotychczasowych skokach Norwegów. Dziękuję Ci bardzo za tę relację. Dobrze, że jeszcze udało się zrelacjonować ten skok. No, mamy nadzieję, że coś się jeszcze pozytywnego stanie i na przykład skoczymy na to drugie miejsce i na tym drugim miejscu się utrzymamy, bo jeżeli chodzi o pierwsze, tak jak mówił Tomek Gorazdowski w poprzednim tak zwanym wejściu, mówię językiem radiowym, to już raczej nieosiągalne, chociaż to jest sport, wszystko się absolutnie może zdarzyć. Proszę Państwa, to wszystko muzycznie również od nas dziś w tonacji. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie poniedziałkowe za tydzień między 14 a 15. Zofia Kruszewska, Piotr Gordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy bardzo. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Biegi na orientację wymagają dobrej kondycji. Czy marsze również? Odpowiedź poproszę mojego gościa Andrzeja Krochmala, biegacza i trenera. Jakie zadania wykonują uczestnicy marszów na orientacji? W odróżnieniu od imprez sportowych różnią się tym, że o ile biegacz w jak najkrótszym czasie ma pokonać trasę, o tyle turysta, piechur, chodząc po trasie, ma zdobyć jak najmniejszą ilość punktów karnych. Są związane z jego umiejętnościami nawigacyjnymi w terenie. Organizatorzy przygotowują specjalne mapy dla początkujących uczestników, dla średnio zaawansowanych czy też zaawansowanych. Dlatego każdy może znaleźć swoją trasę dopasowaną do swoich umiejętności. Czy trzeba wybrać jak najkrótszą trasę, tak? Niekoniecznie, dlatego że uczestnik ma czas na pokonanie, limit na pokonanie takiej trasy, w związku z czym on może sobie tempem turystycznym pokonywać. Jeżeli ja powiem, że to jest tempo mniej więcej 3 km na godzinę, to wydaje się być bardzo wolno. Niemniej jednak problemy nawigacyjne powodują to, że ten czas ma krótszy i wtedy musi to na trasie robić szybciej. Te imprezy między innymi się jeszcze różnią tym od innych, że organizatorzy ustawiają dodatkowo więcej punktów kontrolnych, więc to polega na prawidłowym zlokalizowaniu punktu kontrolnego w terenie. Za spóźnienie są punkty karne. Kto ich najmniej nazbiera, ten jest zwycięzcą. I nikt tutaj nie musi się przerażać tym, że to są jakieś rzeczy niesamowite i nieznane, dlatego że organizatorzy przygotowują trasy i dla początkujących, i dla doświadczonych uczestników i każdy może dowiedzieć się nawet na starcie, na czym to polega, jak należy trasę pokonać, w którą stronę. No i jest to niezaprzeczalna przygoda, bo zawsze poruszamy się w nowym terenie, mało nam znanym. Zimą może być śnieg. Dokładnie. Ja mówię tylko o chodzeniu, ale możemy trasę pokonywać na rowerze, na nartach, kajakiem, w zimie, w nocy. Startował Pan i w marszach, i w biegach na orientacji. To ten sam wysiłek? Czy marsze są łatwiejsze? Marsze może o tyle łatwiejsze, że nie trzeba mieć jakiejś niesamowitej siły, żeby pokonywać te trasy. Można tempo swojego marszu, umiejętności dopasować do trasy, którą organizator nam proponuje. I oczywiście startują ludzie w różnym wieku. Nie ma granicy wiekowej. Najstarsi nasi uczestnicy to ponad 90-letni ludzie, także zachęcamy wszystkich do brania udziału w tych imprezach.